श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो। वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये उल्लल बल्लव ललना धरपल्लव पानोत्कम नौमि समल्लीमालं हरहल्लीशुकुललसितं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम द्राक। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण श्रीमद गुरुदेव शरणागत नारायण। 148 वहाँ पद भक्त स्वरूप है ना। भक्तों के श्री कृष्ण सदा हितकारी हैं तो उनका 39वां गुण प्रकट कर रहे हैं भक्त स्वरूप। 64 गुणों का वर्णन है। इनमें कुछ गुणों को रिपीट करेंगे, कुछ गुण वर्णन किए हैं, कुछ गुणों को ये क्लासिफाई करेंगे कि ये गुण मनुष्यों में भी मिलते हैं, ये गुण शिवजी में भी मिलते हैं, ये गुण नारायण में भी मिलते हैं। इस तरह से उनको उनमें कुछ गुण ऐसे हैं। अब तो अभी तक जो गुण मिल रहे हैं वे गुण प्राय मनुष्यों में मिलते हैं और शिव और श्री अब यहाँ पर वही उसी तरह के गुण जो हैं उनका वर्णन कर रही है। कुछ गुण हैं उसको आगे क्लासिफाई करेंगे कि ये विष्णु में भी मिल रहे हैं, ये गुण कहीं शिवजी में भी मिल रहे हैं, कुछ गुण केवल शिवजी में विष्णु में दोनों में केवल विष्णु में, इस तरह से भी करेंगे। सुसेव्यो दास बंधुश्च द्विधा भक्त सुहृन मता। श्री कृष्ण दो तरह के सुहृत हैं, भक्त सुहृत। एक तो सुसेव्य होकर के विराजमान हैं अर्थात भक्तों के द्वारा सेव्य होकर के भी विराजमान हैं, और दास बंधुश्च अर्थात दासों के बंधु होकर के भी विराजमान है। तो भक्त सुहृत दो माने भक्तों की सेवा ग्रहण करना और भक्तों के ऊपर स्नेह करना, ये दो प्रकार के गुण हो गए। तो सुसेव्य का तात्पर्य है कि भक्तगण उनकी सेवा करते हैं, ये एक भक्त सुहृतता का लक्षण है कि भक्तों की सेवा ग्रहण करें। सेवा ही ग्रहण नहीं करें तो फिर क्या मतलब, तो भक्त सुरत नहीं होंगे, परंतु इतने कृपालु हैं कि भक्तों की सेवा भी ग्रहण करते हैं, इसलिए भी वे भक्त सुरत हैं। और दूसरी बात, भक्तों का कल्याण भी करते हैं, ये भी है। तत्र आद्य मन सुसेव्य, इसका विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन किया कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन च विक्रीणीते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भगवान इतने ऐसे भक्तवत्सल हैं कि तुलसी दल मात्र से और जल के एक चुल्लू जल से विक्रीणीते माने अपने आप को बेच देते हैं भक्तों के हाथ में। स्वम आत्मानम, अपने आप को वे भक्तों के हाथ में बेच देते हैं। भक्तेभ्य भक्तवत्सल, वे भक्तवत्सल हैं। और प्रथम स्कंद में भी यही कहा गया, भीष्म पिता में कह रहे हैं कि दुर्योधन प्राय मुझसे कहता था कि पितामह आप जानबूझ करके अर्जुन से भिड़ते नहीं हैं और मुंह बचा लेते हैं, अर्जुन से अर्जुन के पास में भिड़ने के लिए नहीं जाते हैं। तो मैंने ये कहा, नहीं तेरे मन का ये बहम भी आज निकाल दूंगा, आज मैं कृष्ण के साथ में अवश्य युद्ध करूंगा। जब इन्होंने सुना तो ये बोले कि भाई आज तो हमारे दो भक्त लड़ रहे हैं, भीष्म पिता में भी हमारे भक्त हैं और अर्जुन भी हमारा भक्त है, और दो भक्तों के बीच में लड़ाई है तो किसका पक्ष लें किसका नहीं लें, इसलिए और दिनों हम कहीं चाबुक तो भी लेते थे परंतु आज हम अस्त्र लेना तो बड़ी दूर की बात है, चाबुक भी नहीं लेंगे। जब मैंने ये सुना, भीष्म पिता में कह रहे हैं कि अच्छा महाशय जी ने प्रतिज्ञा की है कि अस्त्र लेना तो दूर, आज हम चाबुक भी अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो मेरा नाम भीष्म नहीं जो इनको अस्त्र ही ग्रहण नहीं करा दूं। तो यहां कहीं सामना आमना सामना हो गया दो प्रतिज्ञाओं का। भीष्म पिता में ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र ग्रहण कराऊंगा, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि आज के दिन आज के युद्ध में तो मैं चाबुक भी नहीं ग्रहण करूंगा। अब इनमें किसकी प्रतिज्ञा चले, परंतु यहां पर कह रही है स्वनिगम अपहाय, श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा को मत प्रतिज्ञा रतम अधिकार तुम, मेरी प्रतिज्ञा को उन्होंने सत्य करना चाहा, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा को उन्होंने सत्य करना चाहा। और अवक्लुतो रथस्था, रथ के ऊपर भी बैठे हुए थे परंतु जब मेरे पहने पहने बाण अर्जुन के मर्म का भेदन करें और अर्जुन के एक आध बाण कोई मेरे ऊपर गिरते हों तो गिरते हों, अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, अर्जुन अस्त्र फेंकने में समर्थ नहीं है, उस समय अवक्लुतो रथस्था जो रथ से कूद पड़े और रथ से कूद करके धृत रथ चरणो भयात चलत गु, उन्होंने धृत रथ चरण रथ के पहिए को निकाल लिया और रथ के पहिए को निकाल करके अभ्ययात माने मेरे ऊपर झपटे, रथ का पहिया निकाल करके हाथ में लेकर के श्री कृष्ण मेरे ऊपर झपटे, उस समय चलत गुहू पृथ्वी भी कांपने लगी, श्री कृष्ण इतनी जोर से चल रहे हैं कि पृथ्वी भी कांप रही है। श्री कृष्ण कैसे लग रहे थे उस समय, अहिरिव हंतुम इभम, इभ माने हाथी, जैसे कोई हरी माने शेर, कोई बब्बर शेर हाथी को मारने के लिए जैसे झपट रहा हो, हरी इव हंतुम इभम, किसी हाथी को मारने के लिए वे झपट रहे हों, शेर झपट रहा हो। गतोत्तरीय, उस समय श्री कृष्ण का उत्तरी वह भी कहीं गतोत्तरीय नीचे गिर रहा था, उनका कृष्ण का दुपट्टा भी नीचे बह रहा था और उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बहुत सी कल्पनाएं की कि मानो अपने दुपट्टे को नीचे डालते हुए पृथ्वी जो है उसको चुप कर रहे हैं कि जगत झूठा ठाकुर कह के मेरी बड़ी निंदा करे, निंदा कर रहा है कि झूठा ठाकुर है, इनको अपनी प्रतिज्ञा का होश नहीं है। परंतु जगत के साथ में अरे पृथ्वी तू तो मेरी प्रिया है, कम से कम तू तो मेरी बुराई मत कर। इसलिए पृथ्वी के मुंह के ऊपर जैसे रुमाल रख रहे हैं गतोत्तरीय, तो उनका जो दुपट्टा है वो दुपट्टा मानो पृथ्वी के मुंह पर रुमाल रखते हुए कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे मेरी निंदा मत कर। जगत निंदा करता है तो निंदा करे, परंतु चोर की पत्नी जैसे चोर की निंदा नहीं करती है, बुरा तो लगता है उसे परंतु वो खुद अपने हाथ से अपने मुख से निंदा नहीं करती है, ऐसे ही तू मेरी निंदा मत कर, मत कर। एक पूरा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया, माने बिल्कुल ये जो संश्लिष्ट वर्णन जिसको कहते हैं संश्लिष्ट शैली, दो शैली होती हैं, एक शैली होती है नाम परिगणन शैली, दूसरी होती है संश्लिष्ट शैली। नाम परिगणन शैली उसको कहते हैं जहाँ पर किसी चीज की एक लिस्ट दे दी जाए, और संश्लिष्ट शैली उसको कहते हैं जहाँ पर किसी वस्तु का पूरा एक पेन स्केच सामने बना दिया जाए। तो यहाँ पर पेन स्केच ही एक खड़ा कर लिया गया कि कृष्ण कैसे दौड़ रहे, हाथी की तरह से दौड़ रहे, हाथी के ऊपर शेर की तरह से झपट रहे हैं, उनका दुपट्टा नीचे बहता हुआ चला जा रहा है, और उन्होंने अपने हाथ में पहिया रथ का उठा रखा है, और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए वे रथ से कूद गए हैं। बड़ा सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग है कि हरि माने शेर जैसे इभ माने हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा है, ये बड़ी चमत्कारपूर्ण समानता दिखाई गई। उपमा वहाँ होती है जहाँ चमत्कारपूर्ण समानता होती है, चमत्कार नहीं है केवल समानता है तो उसको उपमा नहीं कहेंगे। यदि कोई ये कहे कि मेरी एक आंख दूसरी आंख जैसी है तो इसमें कोई चमत्कार नहीं, इसमें चमत्कार नहीं, इसलिए उपमा अलंकार नहीं कहलाएगा। परंतु यदि ये कहा जाए कि श्री कृष्ण के नयन कमल सरी के हैं तो इसमें चमत्कार है। तो ये उपमा में केवल समानता में, समानता का नाम ही उपमा नहीं है, समानता के साथ साथ चमत्कार भी चाहिए, उत्प्रेक्षा में भी समानता के साथ साथ कहीं चमत्कार भी चाहिए। तो हंतुम एवं गतोत्तरीया, अब प्रेमवश श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होने वाले भी हैं, प्रेम वश भी हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेत असम, माने भक्त के भक्त सुहृत, इसके दो दृष्टांत दे दिए। एक दृष्टांत तो दे दिया कि भक्तों को के द्वारा सरलता से उनकी सेवा की जा सकती है, इसका उदाहरण था कि तुलसी दल मात्र एक चुल्लू जल से ही प्रसन्न हो जाए, ये सुसेव्यता सरलता से मान जाते हैं। और कभी वे स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञाम, इसमें भक्तों की इच्छा को वे पूरी करने वाले हैं, दास बंधु होकर के विराजमान है, और दास का इच्छा उसको विशेष रूप से पूरा करते हैं, अपनी इच्छा नहीं रखते हैं, और दास की इच्छा उसको ही विशेष रूप से पूरा करते हैं। प्रियत्वम अत्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेद असौ, जो प्रिय व्यक्ति के प्रियत्व मात्र से, प्रियत्व मात्र वो मुझसे प्रीति करता है केवल इतने मात्र से जो वशीभूत हो जाए उसका नाम प्रेम वश्य है। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेद असौ, जो प्रियत्व मात्र, माने कोई उनसे प्रिय, उनका प्रिय बना है, इतने मात्र से ये मुझसे प्रीति करता है, इतने मात्र से ही वे वशीभूत हो जाए, वे प्रेम वश्य हैं। सक्षु प्रियस्य विप्रर्षे ही अंग संगति निर्वृतः प्रीतो व्यमुंचत अभ्यन्दून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। सक्षु प्रियस्य विप्रर्षे, रंग संगात निर्वृतः, आज प्रिय सखा के श्री रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, ये अपने प्रिय सखा के अंग संगात निर्वृतः, अंग संग को प्राप्त करके अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई हैं। तो सक्षु प्रिय से विप्रर्षे है, अंग संगात निर्वृतः। हाँ एक मिनट, हाँ सुदामा का चरित्र है। सुदामा जो है वो अपने सखा प्रिय, उसके अंग संग को प्राप्त करके निर्वृतः माने परम आनंदित हो रहा है, अपने प्रिय सखा के आलिंगन को प्राप्त करके विप्रर्षी सुदामा अत्यंत आनंदित होता है। और श्री कृष्ण ने अपने प्रिय ब्राह्मण का अंग संग प्राप्त करके, उनका आलिंगन करके प्रिय तो व्यमुंचत अभ्यन्दु, प्रसन्न होकर के आंसुओं को भी छोड़ा। नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण, पुष्करेक्षण कृष्ण, कमल सदी के नेत्र वाले श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आंसुओं की बूंदों को छोड़ा जब उन्होंने सुदामा को अपने कंठ में लगा, कंठ से लगाया। इसी तरह से प्रेम वश्यता का सर्वोत्तम दृष्टांत है, स्वमातु सुन्न गात्रायः विस्तस्त्र कवरश्रयः दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने। कि यशोदा मैया स्वमातु, उनके सुन्न गात्रायः, उनके शरीर में पसीना आ गया। पहले तो यशोदा बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि चलो मैंने अपने कन्हैया को बांध रही हूँ और कन्हैया बध नहीं रहा है, इससे एक बात की जांच हो गई कि मेरे बेटा को बंधन नहीं, इसे मन में प्रसन्न हो रही थी। पर इतने में ही एक कीड़ा घुसा उनके हृदय में, संदेह का एक कीट घुसा कि कहीं कोई अलाय बलाय तो नहीं है, ये कोई बाहर की बाधा तो नहीं आ गई है जो ये बध नहीं रहा है। हमेशा तो कन्हैया को मैं एक मुट्ठी से, मुष्टिक ग्राह कमर है, एक मुट्ठी से पकड़ करके यूं ही लटका लेती हूँ अपनी बगल में, और लटकाए लटकाए ही एक हाथ से पकड़ करके, एक हाथ में लटका करके घर के सारे कामकाज भी कर लेंगी। बालक लटक रहा है तो लटक रहा है, बालक को भी संतोष कि मैं मैया की गोदी में हूँ, और मैया को भी संतोष मेरा बालक मेरे पास में। और ऐसे एक हाथ से पकड़ करके बालक को लटकाए हुए कहाँ तो ये मेरे बश में आ जाता था, और आज घर की इतनी बड़ी डोरी आ गई और फिर भी बश में नहीं आ रहा है, ये क्या बात है। तो स्वमातु मैया का ये विचार आते ही मैया का एकदम हृदय धक धक हो गया, घबराने लगा कि हाय कोई कन्हैया के ऊपर आपत्ति आई है, और एक बार यदि ये बध जाए तो कम से कम मन का बहम निकल जाएगा कि इस समय कोई आपत्ति नहीं है। तो मैया का आग्रह ये है कि कन्हैया को बांध ही लूं, एक बार बध जाए बस जरा सा, ये दो अंगुल छोटी क्यों हो जाती है डोरी, जो डोरी पर डोरी जोड़े जा रही हूँ और फिर भी दो अंगुल छोटी हो रही है। तो सुन्न गात्रायः, मैया का शरीर सुन्न माने पसीने से युक्त हो गया, और विस्तस्त कवर सृजः, उसकी कवर माने चोटी, उसकी माला, उसका चुटीला भी कहीं विस्तस्त माने ढीला हो गया है, चोटी ढीली हो गई, घबरा गई है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः, उस समय श्री कृष्ण ने जिस समय माँ के इस परिश्रम को देखा, और परिश्रम में माँ की विकलता, परिश्रम करते हुए विकलता को देखा तो कृपयासीत स्वबंधने, श्री कृष्ण स्वबंधन में बंध गए, निज के बंधन में बंध गए। यहां पर दो अंगुल का रहस्य श्री सुखदेव जी ने प्रकट कर दिया कि भक्त का परिश्रम और भगवान के हृदय में उत्पन्न होने वाली कृपा दोनों एक साल साथ जब उत्पन्न होते हैं तब वे प्रेम बंधन में बंधते हैं। कृपा उत्पन्न नहीं होगी तो बंधेंगे नहीं, और भक्त का परिश्रम होते हुए व्याकुलता नहीं होगी। केवल परिश्रम से काम नहीं है, परिश्रम के साथ में व्याकुलता भी चाहिए। तो भक्ति की व्याकुलता भी चाहिए, परिश्रम का मतलब है परिश्रम करते करते व्याकुलता। ये परिश्रम कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक व्याकुलता नहीं होगी तब तक ठाकुर नहीं बनेंगे। इसके लिए कोई संत बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे कि कंप्रेशर में स्टीम भर रही है, जितनी स्टीम पैदा की गई है इंजन को चलाने के लिए उसमें से केवल 2% काम में आएगी, बाद बाकी के 98% बेकार जाने के लिए ही है। पहिया घुमाने के लिए रेल का, स्टीम इंजन का पहिया घुमाने के लिए जो स्टीम काम आएगी वो केवल 2% काम में आएगी। पंत को ये कहे कि बैरोमीटर में 2% आ गया, पंत पहिया क्यों नहीं घूम रहा है, तो घूमेगा नहीं। जब तक जितनी कैपेसिटी है उस कंप्रेशन में उससे ज्यादा 2% और ज्यादा नहीं होगी तब तक वो धक्का नहीं देगी, पुश नहीं करेगी, पहिए को नहीं घुमाएगी। तो साधक का परिश्रम उसकी संख्या की भी अपनी कीमत है, वो जो संख्या पूर्वक जो जप कर रहा है उसकी भी कीमत है कि संख्या पूर्वक जप करने के बाद में साधक के हृदय में जब ये विचार उत्पन्न होता है कि हाय मैंने अपने सारे घोड़े खोल लिए कुछ नहीं हुआ, हाय अब कृष्ण कब मिलेंगे, इससे ज़्यादा मैं कोई परिश्रम कर नहीं सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने अपना पूरा श्रम कर लिया और कुछ नहीं हो रहा है, हाय अब कहाँ जाऊँ, तो उसकी जो विकलता है वो विकलता मुख्य वस्तु है। परिश्रम माने परिश्रम जन्य विकलता, उसको देख करके कृपयासी स्वबंधने, श्री कृष्ण अपने बंधन में बच जाते। भक्ति की विकलता देख करके भगवान में कहीं कृपा करने की प्रवृत्ति आती है। फिर दृष्ट्वा परिश्रम, परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। साधक जो नियम पूर्वक जो भजन कर रहा है और नियम की जो रक्षा कर रहा है, वो नियम की रक्षा बहुत आवश्यक है। नियम की रक्षा करने से जैसे भजन की क्यारी बन रही है। चंद्रशेखर दास बाबूजी महाराज उनके श्रीमुख से सुना कि वे कह रहे थे कि पहाड़ के ऊपर भी खेती की जा सकती है और की खेती की जाती है। हम जो भजन करते हैं, नियम करते हैं, वो नियम कैसा है, बोले नियम है जैसे पहाड़ के ढाल के ऊपर मेड़ बनाना, यदि मेड़ नहीं बनाई जाएगी तो पानी बह जाएगा, परंतु किसी ने मेड़ बना ली तो पानी रुक जाएगा, पानी का उपयोग हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा पानी का, अन्यथा वर्षा होगी पहाड़ पर और बाढ़ आएगी चेरापूंजी में असम में, भी कहते थे मैंने वर्षा हो रही है पहाड़ पर और बाढ़ आ रही है चेरापूंजी पर, क्योंकि सारा पानी बहता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे ही परिश्रम का तात्पर्य है, निज भजन का तात्पर्य है एक बात, परिश्रम का तात्पर्य है क्यारी बनाना एक बात। क्यारी बनाने से कृष्ण कृपा जो बरस रही है उसका हमने उपयोग किया। फिर क्यारी बनाते हुए भी जब व्याकुलता उत्पन्न होगी तब व्याकुलता उत्पन्न होने पर श्री कृष्ण की कृपा उमड़ेगी। जैसे हरियाली लगाने से, ग्रीनरी लगाने से मानसून आकर्षित होता है, इसी प्रकार निज परिश्रम करने से कृष्ण कृपा आकर्षित होती है। इसलिए परिश्रम की भी आवश्यकता है, नित्य नियम जो है उस नियम की रक्षा करने की भी आवश्यकता है। तो ये तो होंगे परिश्रम की, और श्री कृष्ण परिश्रम के अधीन नहीं है, कृपया और है। दूसरी जो बात है वो कृपा भी है। कृपा का बात की बात ये है कि कोई ये विचार करे कि मैंने इतनी माला की है, मैंने इतना पुरस्करण किया है, कृष्ण दर्शन मुझे हो जाएगा, तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स है कि इतना करने से इतना फल की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कृपा कभी प्रायः व्याकुलता को देख करके, कभी पांच माला दो माला करने पर भी कृष्ण कृपा वो हो सकती है, और कभी दो पुरस्करण करने पर भी, तीन पुरस्करण करने पर भी कृष्ण कृपा नहीं हो। जितना अक्षर है शब्द का, उसमें जितने वर्ण हैं उतना, उतने अक्षर, हाँ लाख, उतने लाख, उतने लाख, अष्टादश अक्षर है तो 18 लाख। तो परंतु वो जो परिश्रम है वो परिश्रम कृपा का आकर्षण करता है। तो दो तीन बात हो गई, केवल परिश्रम से कुछ नहीं होगा, परिश्रम के साथ साथ कृपा होनी चाहिए, नहीं परिश्रम के साथ में व्याकुलता होनी चाहिए, एक बात दृष्टवा परिश्रम। फिर परिश्रम अनिवार्य है, क्योंकि वह उसी प्रकार है जैसे कि पेड़ लगाने से मानसून आकर्षित होगा। तो परिश्रम कृष्ण कृपा का आकर्षक होकर के विराजमान है, कारण नहीं है। कारण होना अलग चीज है, आकर्षक होना, आकर्षण करने वाला होना, यह अलग चीज है। दूसरी बात, फिर परिश्रम का तात्पर्य है कि कृष्ण कृपा बरस भी रही है, वो बरसती हुई कृष्ण कृपा भी बह जाएगी यदि क्यारी नहीं बनाई गई। तो परिश्रम में तीन चीज हो गई, कृष्ण कृपा को कहीं संकलित करना, समीक्षा करना कृष्ण कृपा की, संकलित करना, फिर व्याकुलता उत्पन्न होना, ये दूसरी बात, और व्याकुलता के साथ में कृष्ण कृपा का आकर्षण भी उसके द्वारा होगा। तो कृष्ण कृपा का आकर्षण करने के लिए, कृष्ण कृपा को सहेजने के लिए, और कृष्ण जो हैं उनकी कृपा में व्याकुलता आने पर कृष्ण कृपा उत्पन्न होगी। ये तीन चीज तो हो गई परिश्रम। ये कृपा तत्व का बड़ा सुंदर श्लोक है, ये कृपा तत्व की व्याख्या करने वाला। और कृपया सीत स्वबंधने, कृपा अपने आप में भी साधन है, वो किसी की मुखापेक्षी नहीं है, वो परम स्वतंत्र है, न जाने कब किसके ऊपर कृपा हो जाए, कम नहीं हो। इसलिए कृपा कोई ये कहे कि मैं अपने साधन के बल पर, तो साधन के बल पर कृपा नहीं हो सकती है। कृपा केवल व्याकुलता के, वे हैं कृपालु, ये भरोसा रखना पड़ेगा, परंतु उनकी व्याकुलता, उनकी कृपा कब किसी के ऊपर होगी ये पहले से सुनिश्चित नहीं है, और उसका कोई मानक नहीं है कि ऐसा होने पर ही कृपा हो। तो कृपयासीत, श्री कृष्ण कृपा के द्वारा स्वबंधन में बच जाते हैं। अब तीसरी चीज स्वबंधन। स्वबंधन का तात्पर्य है कि कृष्ण यद्यपि भक्त के बंधन में बच जाते हैं, तो यदि कोई ये कहे कि भगवान को बंधन किसी को भी प्यारा नहीं होता है, इसलिए भगवान भक्त के वश में बच जाएंगे, ये भगवान को भी प्यारा नहीं होता है, इसलिए भगवान भक्ति के ऊपर कृपा नहीं करते, गलत, ये सिद्धांत गलत, कि मैं बध जाऊंगा इसलिए भी कृपा नहीं कर रहे हैं और कृपा करने में देर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कृपा के द्वारा जो बधना है वो बधना कृष्ण को सुख देने वाला है, क्योंकि वह स्वबंधन है। बंधन दो प्रकार का होता है, एक होता है परबंधन, जैसे चोर को बांधा गया वो दुखदाई है, और धनिक व्यक्ति अपने हाथ में बड़ी सुंदर सोने की एक ब्रासलेट पहन रहा है, वो भी बंधा हुआ, उसकी भी हथकड़ी लगी हुई है, पैरों में उसने बड़ा सुंदर का एक कड़ा पहन रखा है, वो भी वो बधा हुआ है, और एक चोर के भी हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है। चोर के जो पड़ी हुई है हथकड़ी बेड़ी, वो है परबंधन, इसीलिए स्वबंधने, कृपयासी स्वबंधने, स्वबंधन शब्द का प्रयोग किया। वो स्वबंधन भक्त को भी सुख देने वाला और भगवान को भी सुख देने वाला, जबकि परबंधन चोर को दुख देने के लिए होता है, यहाँ पर सुख देने के लिए नहीं होता है। तो तीनों शब्द बड़े अर्थ गंभीर को लेकर के कहे गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, परिश्रम और कृष्ण और कृपया, परिश्रम कृपया और स्वबंधन, ये तीनों शब्द, चौथा शब्द कृष्ण भी है, आकर्षित होते हैं, वे आकर्षित होते हैं भक्ति की व्याकुलता से, भक्ति में व्याकुलता है तो वे आकर्षित हो जाते हैं। तो परिश्रम का मतलब है कृष्ण कृपा को रोकना, एक अर्थ परिश्रम जो है उसका, दूसरा अर्थ है कि साधक में व्याकुलता होना, ये बहुत आवश्यक है। और परिश्रम का तीसरा अर्थ है कि भक्त के परिश्रम के द्वारा श्री कृष्ण आकर्षित होकर के विराजमान, कृष्ण कृपा को आकर्षित करना, कृष्ण कृपा को सहेजना, और कृष्ण कृपा में व्याकुलता होने पर कृष्ण कृपा का आकर्षण करना, ये तीनों अर्थ। और कृपया का मतलब है कि श्री कृष्ण कृपा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु यदच्छा माने के नापे परम स्वतंत्रेण तद्भक्त कृपा जात मंगलोदयनो, मंगलोदय तब होगा जबकि परम स्वतंत्र है वो कृष्ण कृपा, और वो आकर्षित हो जाएगी। ठाकुर की कृपा आकर्षित होने में जो मुख्य वस्तु है वो ये है कि वे दयालु हैं और मन में विचार करते हैं, हाँ मेरा भक्त मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इससे उनके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है, उनके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है। और कृपयासी स्वबंधने, और स्वबंधन का मतलब है कि भक्त के अधीन हो जाने पर भी भगवान को सुख की प्राप्ति है, क्योंकि कृपा स्वरूपभूत वस्तु है, वो किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, स्वसंपत्ति है, इसलिए स्वसंपत्ति के बंधन में वे बंध जाते हैं। कृपयासी स्वबंधन, दृष्टवा परिश्रम कृपयासी स्वबंधन है, अपनी वस्तु की रक्षा करने के लिए व्यक्ति बंधन को स्वीकार करता है, अरे घर को अकेला कैसे छोड़े, जमाना ठीक नहीं है, स्वबंधन में बंध गया। पंत कोई ये कहे कि तुझे पहरा देना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो नहीं मानेगा, वो स्वबंधन नहीं है। कहीं जिससे ममता है उसके बंधन को तो वो स्वीकार करता है, परंतु जहाँ ममता नहीं है उस वस्तु के बंधन को कहीं स्वीकार नहीं करता है। धर्मशाला में वो टिक करके नहीं रहेगा, गया अपना काम पूरा हुआ, धर्मशाला से कोई मतलब नहीं उसे, रेल के डिब्बे में बैठा, जिस सीट पर बैठा है उसके लिए झगड़ा करता रहेगा, परंतु जैसे ही उसका अपना स्टेशन आया, सीट पर कौन बैठा कहाँ गया कोई मतलब ही नहीं। तो स्वबंधन, जब तक स्वभाव रहेगा तब तक तो बंधन को स्वीकार करेगा, अन्यथा बंधन को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। तो कृपयासी स्वबंधन, वाह। अब सर्व शुभंकर श्री कृष्ण सबका हित करने वाले होकर के विराजमान है। सर्वेषां हितकारी यह स्यात् सर्व शुभंकर, जो सबका हित करने वाला हो उसको शुभंकर कहते हैं। कृता कृतार्थता कृतार्था मुनयो विनोदयी खलक्षयेणाखिल धर्मकाश्च वपुर्विमर्देन खलाश्च युद्धे न कस्य पथ्यम हरणा व्यधायी। शत्रुओं का वध करते हुए भगवान ने किसका कल्याण नहीं किया, सर्वेशा मित्कार्थिक। तो श्री कृष्ण सर्वशुभकारी हैं, तो कृता कृतार्था मुनयः, उन्होंने जो मुनिगण हैं उनको कृतार्थ किया। विनोदयी खल क्षयेण, जो दुष्ट हैं उनका क्षय करते हुए उन्होंने मुनियों को खेल खेल में ही दुष्टों का क्षय करते हुए विनोदयी विनोद के द्वारा क्षय करते हुए उन्होंने मुनियों को कृतार्थ किया। और अखल धार्मिकाश्च, जितने भी धार्मिक जन थे उन धार्मिकों को भी उन्होंने अपने विनोद के द्वारा कृतार्थ किया। और बपुर विमर्देन खलाश्च युद्धे, और उन्होंने शत्रुओं के शरीर का को रगड़ करके, शत्रुओं के शरीर को मार करके उन्होंने युद्ध में उनका भी कल्याण किया, हित किया। इसलिए न कस्य पथ्यम हरिणा विधायी, श्री हरि ने असुर वध करते हुए मुनियों को आनंदित किया, अपने गुरुजन जो हैं उनको विनोद के द्वारा आनंदित किया, जो धार्मिक जन हैं उनको दुष्टों के क्षय के द्वारा उन्होंने आनंदित किया, और शत्रुओं को जिनको मारा उनके भी शरीर को विमर्दन करके युद्ध में उनको भी आनंदित किया। इस प्रकार श्री कृष्ण एक बार असुर का वध करते हुए सबका कल्याण कर रहे हैं, मुनियों का भी कल्याण कर रहे हैं, उन्होंने धार्मिक जनों का भी कल्याण किया और दुष्टों का भी कल्याण किया, और गुरुजन जो हैं उनका भी विनोद किया, वे भी आनंदित हो रहे हैं। तो कृता कृतार्था मुनियो विनोदयी, मुनियों को विनोद करते हुए उन्होंने कृतार्थ किया या उनकी रक्षा करते हुए। खल क्षयेण, शत्रुओं का क्षय करके अखिल धार्मिकों का कल्याण किया। और बपुर विमर्देन माने मार करके दुष्टों का भी कल्याण किया। अप्रतापी पौरुषोद्भूत शत्रुतापी प्रसिद्धि भाक, प्रतापी किसको कहेंगे? बोले प्रतापी उसको कहेंगे जो शत्रुओं को, पौरुषोद्भूत शत्रु तापी, अपने पौरुष से शत्रुओं को जो ताप प्रदान करे उसको प्रतापी कहेंगे। प्रतापी उसे कहेंगे जो पौरुष माने अपने पराक्रम से शत्रुओं को ताप प्रदान करे। पौरुषोद्भूत अपने पौरुष के ताप से जो शत्रुओं को भी ताप प्रदान करे, और ताप प्रदान करके प्रसिद्धि भाग, स्वयं प्रसिद्धि को भोगे, प्रसिद्धि धारण करे, प्रसिद्ध भाग, उसको प्रतापी कहते हैं। कह रहे हैं कि भवत प्रताप तपने भुवनम कृष्ण प्रताप पयति, घोरासुर घूकानाम शरणम अभूत कंदरा तिमरम। कि हे कृष्ण, आपके प्रताप रूपी तपन माने सूर्य ने, भवत प्रताप तपने, आपके प्रताप रूपी, भवत माने आपके प्रताप तपने, प्रताप रूपी सूर्य के तपने पर भुवनम प्रतापयति, उस समय संपूर्ण संसार तप्त हो गया। आपके प्रताप करने पर संपूर्ण प्रताप अपनी जड़ता से मुक्त हो गया, तप गया। और घोर असुर घूकानम, असुर रूपी जो घूक माने उल्लू हैं, उल्लूक, वे शरण मभूत कंदरा तिमरम, वे कंदराओं में घुस गए। शरण मभूत कंदरा तिरकम, जैसे सूर्य के उदय होने पर जो उल्लू हैं वे कंदरा में जा छिपते हैं, सूर्य के प्रताप को भी सहन नहीं कर सकते हैं, रोशनी से उनकी आंखें जलने लगती हैं, इसलिए जल्दी से दौड़ करके वे अंधेरे में चले जाते हैं। इसी प्रकार आपके प्रताप रूपी तपने माने, तपन माने सूर्य, उसके तपने पर सारा संसार ही प्रतप्त हो गया और दुष्ट घोर असुर घूक, असुर रूपी जो उल्लू हैं वे शरण मभूत कंदरा तिमिरम, वे कंदरा तिमिर में भीतर घुस गए। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि असुरों को भी पूरी तरह से नष्ट नहीं करते कभी, ये उनकी कृपालता है और समदृष्टि है कि असुरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, उनको असुरों के ऊपर बड़ी कृपा है उनकी। और असुरों के ऊपर एक कृपा ये है कि असुरगण देवता अभिमान में और विषयों में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं, परंतु असुरगण ये विषयों में अत्यंत आसक्त नहीं होते हैं और सदा भयभीत भी रहते हैं, इसलिए असुरों का नाश नहीं करते हैं। असुर ठाकुर की कृपा करने के लिए, और असुर में प्रह्लाद इत्यादि विराजमान हैं, इसलिए देवता वे तो उनको असुरों के द्वारा दंड भी दिलवा देते हैं, परंतु स्वयं असुरों का पूरी तरह से विनाश नहीं करते। तो घोरासुर घूकानाम शरणमभूत कंदरा तिमरम। अब कीर्तिमान, श्री कृष्ण का एक गुण है कीर्तिमान, सद्गुण्यै निर्मलै ख्यातः कीर्तिमान इति कीर्त्यते। जो निर्मल सद्गुणों से प्रसिद्ध हो, निर्मल सद्गुणों से युक्त होकर के जो प्रसिद्ध हो उसको कीर्तिमान कहते हैं, जिसमें निर्मल सद्गुण हो उसको कीर्तिमान कहते हैं। तो सद्गुण्यै निर्मलै ख्यातः, निर्मल सद्गुणों से प्रसिद्ध होकर के जो विराजमान हैं उसे कीर्तिमान कहते हैं। तद्यशक कुमुद बंध कौमुदी शुभ्र भाव मभितन नयन्त्यपि नंद नंदन कथम निर्ममे कृष्ण भाव कल्तम जगत्त्रयम्। अब कवियों में एक प्रसिद्धि है कि वे निंदा का रंग मानते हैं काला और यश का रंग मानते हैं सफेद। तो श्री कृष्ण की यश प्रशंसा इतनी फैल रही है कि सब वस्तुएं सफेद हो गई हैं। ये ऐसे अतिशयोक्ति के प्रयोग कई जगह काव्य में बड़े प्रसिद्ध हैं, ये बड़े काव्य प्रवणी में बड़ी प्रसिद्ध हैं कि यश के कारण वो सब जगह सफ़ेद सफ़ेद हो गई हैं, इसलिए नहीं वो यश के कारण सफ़ेद हो रहे हैं इसलिए वो वस्तु नहीं मिल रही है, खो गई हैं। जैसे कृष्ण के यश को देख करके ब्रह्मा अपने हंस को ढूंढ रहे हैं, तो हंस खो गया है सफ़ेद रंग में सफ़ेद रंग में वो खो गया, और शिव जो हैं वे पार्वती को ढूंढ रहे हैं तो पार्वती गोरी हैं तो उनको देख करके ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी उत्प्रेक्षाएँ कवियों ने खूब की हैं कि तद्यशक कुमुद बंध कौमुदी, हे श्री श्याम सुंदर आपका जो यश है वह कुमुद बंध कौमुदी, कुमुद बंध कौमुदी माने कुमुद बंध माने चंद्रमा, चंद्रमा की कौमुदी के समान है, चंद्रमा की चांदनी के समान है, कौमुदी में चांदनी। तद्यशः आपका यश कुमुद बंध कौमुदी, कुमुद बंधु जो हैं मैं चंद्रमा उनकी चांदनी के समान है। शुभ्र भाव मभितो नयन्ति अपि, और उसने शुभ्र भाव को सर्वत्र फैला दिया है, सफ़ेद रंग को फैला दिया, क्योंकि यश का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए सफ़ेद रंग को इतना फैलाया है कि नंद नंदन कथम निर्मबे, कि सफेद रंग को फैला रहे हैं, परंतु हे नंदनंदन आश्चर्य की बात यह है कि आपने त्रिलोकी को कृष्ण भाव कलित बना दिया। सफेद रंग को तो फैला रहे हो और कृष्ण भाव से युक्त कर रहे हो, काले भाव से युक्त कर रहे हो। तो कृष्ण भाव का तात्पर्य रंग नहीं है, कृष्ण भाव का तात्पर्य होगा फिर कृष्ण का प्रेम। तो अपने यश को फैलाते हुए भी कृष्ण प्रेम से संपूर्ण जगत को आप व्याप्त कर रहे हो। तो तद यश, आपका जो यश है वो कुमुद बंध कौमुदी, वह चंद्रमा की चांदनी के समान है। जिसने शुभ्र भाव मभितो नयन्त्यपि, सर्वत्र शुभ्र भाव को उत्पन्न किया। अब शुभ्र का अर्थ शुभ्र नहीं है बल्कि निर्मल, चित्त की निर्मलता है, दोष भावों से युक्त करना। तो ये शब्दों का खेल है कि सफेद रंग को फैलाने पर जगत को काला कर दिया, यह है विरोधाभास, ऑक्सीमोरन। परंतु इसके भीतर जो भाव है विरोधाभास, इसका परिहार यह है कि भक्ति के द्वारा चित्त जितने भी राग द्वेष इत्यादि दोष हैं उनसे शुभ्र हो जाता है और कृष्ण भाव युक्त हो जाते हैं, माने कृष्ण की भक्ति से युक्त सब जगह हो जाते हैं। तो कृष्ण का मतलब काला रंग नहीं है, कृष्ण हो गया, और शुभ्र का तात्पर्य सफेद नहीं है, सफेद की जगह हो गया कि वह सुंदर भाव से युक्त होकर के विराजमान। अब ये कह रहे हैं ललित माधव में एक जगह वर्णन किया कि श्री नारद जी ने अपनी वीणा में जब कृष्ण के यश का गायन किया और यश का रंग है सफेद, तो सर्वत्र सफेदी ऐसी छा गई कि सब गड़बड़ हो गई, अस्त व्यस्तता हो गई। भीता रुद्रम तेत गिरता गिरजा, शिव जी नीले रंग के हैं, काले रंग के हैं, परंतु नारद जी ने जिस समय कृष्ण के गुण का गायन किया तो सफेद रंग ऐसा फैला कि शिव का रंग बदल गया, शिव नीले से सफेद हो गई। और जैसे ही सफेद हुए वैसे परम पतिव्रता पार्वती जी शिव को छोड़ करके अलग खड़ी हो गई कि ये तो कोई दूसरा पुरुष है, मेरा प्यारा नहीं है, मेरा पातिव्रत्य खंडित नहीं हो जाए। तो भीता माने अपने पातिव्रत्य खंडन के भय से रुद्रम तेत गिरजा, श्री रुद्र गिरजा ने शिव जी का त्याग कर दिया, क्योंकि रंग कैसे बदल गया, मेरे पति तो काले नीले रंग के थे परंतु ये कैसे सफेद हो गए, तो ये देख करके गिरजा ने त्याग कर दिया। शिव का विष खाने से उनका नीलकंठ हो गया ना वे, तो गला जो है वो गला नीला नीला नहीं रहा, हाँ कर्पूर गौरव तो है परंतु वो गला जो है वो गला उनका नीलकंठ का, नीलकंठ जो था वो नीलकंठेश्वर नहीं रही वे, तो गला एकदम सफेद हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो कोई दूसरा पुरुष है, इससे गिरजा उनको छोड़ करके अर्धनारीश्वर रूप में उनको छोड़ करके अलग खड़ी हो गई। ये कवि की कल्पना है। और श्यामम अप्रेक्ष कंठम, क्योंकि शिव के कंठ को श्याम नहीं देखा, नीला नहीं देखा, इसलिए गिरजा ने शिव के कंठ का त्याग कर दिया। और शुभम दृष्ट्वा क्षपते वसनम विस्मितो नीलवासाहा, और श्री नीलवास, नीलवास का तात्पर्य है श्री बलराम, नीलांबर धारण करते हैं, तो बलराम उनका, उन्होंने जो धोती नीले रंग की धारण कर रखी थी वो नीले रंग की धोती भी यश के कारण, यश के सफेद रंग के कारण जब सफेद हो गई तो शिव ने नहीं, श्री बलराम ने अपनी धोती उसको त्याग कर दिया और नीले कपड़े को ढूंढने लगे कि कहाँ मेरी नीली धोती कहाँ गई, ये मैंने कौन सी धोती पहन ली है। तो शुभ्रम दृष्ट्वा अपने वस्त्र को सफेद देख करके क्षपति वसनम नीलवासा, माने बलराम अपने वस्त्र को फेंक रहे हैं, बोले ना ये मुझे पसंद नहीं, मुझे तो नीला वस्त्र चाहिए। तो उसको नील वस्त्र को ढूंढने लगे और अपने वस्त्र को, नीले वस्त्र को ही त्याग करने लगे। और क्षीरम मत्वा श्रृपयति यमी नीरम आभीर कोत्का, एक उत्का मन उत्कंठित जो आभीरी है, गोपी है, यमुना का जल भी नीले की जगह सफेद हो गया यश को सुन करके। तो वो यमुना के जल को ही क्षीरम मत्वा श्रपति दूध समझ करके उसको ओंटाने लगी। सब गड़बड़ हो गई है, यश के, यश ने सफेद रंग ऐसा फैलाया। क्षीरम मत्वा श्रपयति, सामान्य जल को, नीले जल को, यमुना के नीले जल को दूध समझ करके श्रपयति यमी नीरम, यमी माने यमुना, यम और यमी, यम धर्मराज की बहन है ना, इसलिए यमुना का नाम है यमी। तो यमी उस समय आभीर कोत्का, कोई आभीरी गोपी वह यमुना के जल को खटकाने लगी, दूध ओंटाने लगी। गीते दामोदर यशस्ते वीणे नागदेनो, हे दामोदर आपके यश का जब दामोदर ने, जब नारद ने गायन किया तो सफेद रंग इतना फैला कि सफेद रंग फैलने से सब अस्त व्यस्त हो गया। ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु कारण नहीं दिया जाए। बिना कारण के जहाँ उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए, सामान्यतः सर्वदा उपमा जहाँ भी होती है वहाँ उपमा में उपमान श्रेष्ठ होता है, हीनोपमान नहीं दिया जाता है। जब ये कहा जाता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसका मतलब चंद्रमा श्रेष्ठ है, जो उत्तम वस्तु है उससे ही तुलना की जाएगी। परंतु यदि ये कहा जाए कि चंद्रमा नायिका के मुख की तुलना नहीं कर रहा है तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है। अतिशयोक्ति उपमा में ये है कि जहाँ उपमान श्रेष्ठ बना रहे वहाँ होती है उपमा, परंतु जहाँ उपमान उपमेय से श्रेष्ठ न रहे, उपमेय ही श्रेष्ठ हो जाए, वहां पर हो जाती है अतिशयोक्ति। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार यहां पर कि कृष्ण की वैशी यश वो इतना श्रेष्ठ है कि उपमान सब फीके पड़ गए हैं, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। सामान्यतः अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, परंतु बढ़ा चढ़ा करके कैसे होगा कि उपमेय श्रेष्ठ हो, उपमान न्यून हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां कारण दे करके उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए, वहां पर अतिशयोक्ति न हो करके कारण दिया गया है, तो वहां व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेक स एव सः, उपमान की अपेक्षा यदि उपमेय में कारण देकर के कोई उसकी श्रेष्ठता बताई जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा व्यतिरेक। यदि कारण नहीं दिया गया, नायिका का मुख चंद्रमा को भी तुच्छ कर रहा है, तो यह हो जाएगा अतिशयोक्ति। जहां कारण दिया जाएगा वहां पर हो जाएगा व्यतिरेक। ये दोनों, ये अंतर है। हाँ, श्रीमुख का उपमा, दिन मलिन सकलंक श्रीमुख चंद्र का तुलना पाव किम चंद्र बापरो रंग, जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व, दिन मलिन सकलंक। अब यहां पर कारण दिया गया है कि इसलिए श्री जानकी जी का मुख बड़ा है, श्रेष्ठ है, चंद्रमा इसलिए नहीं है, तो कारण दिया गया, इसलिए वहां पर व्यतिरिक अलंकार है, अतिशयोक्ति नहीं कि जन्म सिंधु, अतिशयोक्ति नहीं है वहां पर, वहां पर व्यतिरिक है कि अरे चंद्रमा तेरा जन्म सब खारे समुद्र से हुआ या समुद्र से हुआ, जन्म सिंधु, पुण्य बंध विष, विष तेरा भाई है, इसलिए सीता जी का तुलना नहीं की जा सकती है। दिन मलिन, दिन में तू मैला हो जाता है, सीता का मुख मैला नहीं होता है, और सकलंक, तुझ में कलंक है, सीता में कलंक नहीं है, इसलिए श्री मुख समता पाव किम चंद्र बापरो रंक, बेचारा रंक चंद्रमा सीता के मुख की तुलना को कैसे प्राप्त करेगा। तो यहाँ कारण देते हुए जहाँ उपमेय की प्रस्तुत की प्रशंसा की जाए वहाँ पर व्यतिरिक होगा, और जहाँ प्रस्तुत की प्रशंसा बिना कारण के यूं ही दे दी जाए कि चंद्रमा इनका सीता के मुख की तुलना नहीं कर सकता है या फीका हो गया है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होगा। ये दोनों में अंतर है, परंतु दोनों के मूल भाव में एक ही है कि वहाँ पर उपमेय उपमा उपमेय वह श्रेष्ठ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर यश की इतनी महिमा है कि उसके कारण अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब फीकी पड़ रही हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, कल्पना की गई है कि मानो ऐसा हो रहा है, और अतिशयोक्ति अलंकार उसकी श्रेष्ठता भी दिखाई जा रही है। उत्प्रेक्षा गर्भित अतिशयोक्ति है ना। अब रक्तलोक का श्री सारा संसार जिनसे प्रेम करे, कोई भी उनसे द्वेष नहीं करे, उसको रक्तलोक कहेंगे। पात्रम लोकान रागाणाम रक्तलोकम विदुर विधा, जितने भी लोक हैं उनके अनुराग का जो पात्र हो, सभी जनों के लोक माने सभी जन मनुष्य मात्र, उनके अनुराग का जो पात्र हो ऐसे व्यक्ति को रक्तलोक कहेंगे। संसार उनसे आसक्ति करने वाला है। अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं जो श्री कृष्ण जिस समय राजसूय यज्ञ करने के बाद में लौट करके गए, आप उस समय कृष्ण की महिमा उसका द्वारकावासी जन वर्णन कर रहे हैं कि यरे अम्बुजाक्ष, हे अम्बुजाक्ष, कमल सजी के नेत्र वाले, अम्बुज माने कमल, अक्ष माने नेत्र, तो अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, यरे अपससार, जब आप यहाँ से हमारे द्वारका से आप लौट कर के गए थे, भो भवान, हे प्रभु, आप जिस समय द्वारका से अपने बंधुओं से मिलने के लिए माने राजसूय यज्ञ करने के लिए जिस समय गए, कुरून मधुन बात सुरद दीक्षाया, कुरुदेश में और मधुदेश में सुरद जनों का दर्शन करने के लिए जिस समय आप गए, कुरून मधुन बात, कुरुदेश और मधुदेश, इससे एक अंतःसाक्ष भी मिल रहा है कि कुरुदेश में गए ये तो सही है, माने राजसूय यज्ञ का संपादन करने के लिए गए और राजसूय यज्ञ का संपादन किया, उसके बाद में शिष्यपाल दंतवक्र दोनों का वध किया, फिर लौट करके द्वारका आए, तो कुरून बात तो मिल गई। अब समस्या है मधुन की, मध्यदेश में भी आप गए, तो मध्यदेश में कहाँ गए? मध्यदेश में जाने का मतलब है कि श्री कृष्ण उसके पहले कहीं पांडवों ब्रजवासियों से मिलने के लिए भी गए, तो कुरून मधुन बात सुरद दीक्षा, शिष्यपाल का माने शाल्व का वध करके कृष्ण जिस समय आए, तब तक ब्रजवासीगण अंतर्धान हो चुके थे, ब्रजलीला अंतर्धान हो गई थी, माने 62 वर्ष की अवस्था में अवस्था ही कहेंगे, समझाने के लिए कह रहे हैं अवस्था, ऐसा मत समझना अवस्था। 62 वर्ष की अवस्था में कुरुक्षेत्र मिलन हुआ और 72 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण वे सारे ब्रजवासियों को कहीं अप्रकट लीला में विराजमान करते हैं। जैसे रामचंद्र जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत गए, इसी प्रकार राजसूय यज्ञ हो जाने के बाद में शिशुपाल का वध हुआ, दंतवक्र का वध हुआ, और दंतवक्र का वध होने के बाद में श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, उधर शाल्व का वध हुआ और शाल्व का वध होकर के दंतवक्र का वध हुआ है, तो दंतवक्र के वध के लिए श्री कृष्ण दोबारा ब्रज में आए और मन में विचार कर रहे हैं कि जब यहाँ आया हूँ तो ब्रजवासियों से मिले हुए बिना कैसे जाऊँगा, इसलिए वे ब्रजवासियों से मिले 72 वर्ष में। और 72 वर्ष के बाद में 2 महीने रहे ब्रज में प्रकट लीला में, फिर सारे ब्रजवासियों से कहा कि बाबा अपने पुराने जो गढ़ी थी उसको छोड़ करके यहाँ डेरा डाल करके राया में क्यों रह रहे हो, यमुना जी की पल्ली पार राया है, बोले राया में क्यों रह रहे हो। तो शिवनंद बाबा ने कहा कि बेटा हमने ये सुना है कि तू राजसूय यज्ञ में आया हुआ है और इसी रास्ते से लौटेगा, तो तेरा एक बार मुख दर्शन कर लेंगे, चलते चलते ही टाटा हो जाए, हाथ हिला लेंगे बस, और क्या करें। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, अब मैं आ गया हूँ और ब्रज में आने के बाद में फिर मैं लौट के नहीं जाऊँगा। बलदावी दादा से मैंने ये कहा, बलराम जी से, कि दादा आप ब्रज में जाओ, मैं तो ब्रज जाऊँगा तो फिर लौटूंगा नहीं, ये मेरी पहले से प्रतिज्ञा है। तो अब ब्रज में आ गया हूँ तो मैं लौट के नहीं जाऊँगा, चलो। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को रथ के ऊपर विराजमान किया और जो आपने वृंदावन में पुनः प्रवेश किया सोई ब्रजवासियों की एक बार पलक झपकी, और जो पलक झपकी सोई ब्रज लीला अंतर्धान हो गई और ब्रज लीला अप्रकट में आ गई। हाँ भद्रों से आई, भद्रों से आएंगे तो, और कार्तिक पूर्णिमा भी तिथि है उसकी, उस दिन फिर अप्रकट लीला। तो 72 वर्ष में कृष्ण लीला ब्रज लीला अप्रकट हुई, 62 वर्ष में पहले कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, फिर इसके बाद में ब्रजवासी लौट गए, नंद बाबा लौट गए, फिर 10 वर्ष बाद पुनः श्री कृष्ण दंतवक्र का वध करने के लिए यहाँ आए और यहाँ आने पर फिर ब्रजवासियों को लेकर के अप्रकट लीला में विराजमान हो गए। तो उसकी ओर संकेत है ये मधुन, उस लीला की ओर। फिर यहां से लौट करके जिस समय गए, उस लौट करके जाते समय फिर जितने भी मथुरावासी हैं उन मथुरावासियों का नहीं, जितने भी द्वारकावासी हैं उन द्वारकावासियों का ये कथन है कि वहां से लौट करके गए, तब आप ये कह रहे हैं द्वारकावासी कि जिस समय आप कुरुदेश और मधुदेश गए तो एक स्वरूप से तो ब्रज में रह गए कृष्ण, और एक स्वरूप से जब लौट करके गए उस समय ये वचन संगत हैं कि कुरुन मधुन बात सुरद दीक्षया। इसलिए ये जो एक प्रचार है कि कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए फिर नहीं आए, ये गलत धारणा है। पद्म पुराण में कृष्ण के पुनः ब्रज आगमन का पूरा एक अध्याय है, और श्रीमद् भागवत में भी कुरुन मधुन बात सुरदीक्षया इसके द्वारा अंत साक्ष्य है कि श्री कृष्ण यहाँ पर लौट करके आए, मध्यदेश में भी लौट करके आए 72वें वर्ष, और फिर ब्रज में ही रह गए, ब्रज के बाहर वे नहीं गए, अन्य स्वरूप से गए। जो द्वारका से आया वो स्वरूप गया, एक बार ब्रज में आने वाला जो स्वरूप है वह स्वरूप यहाँ रह गया। कुरुन मधुन बात सुरुद्ध दीक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमा, आपका वो जो समय है वो हमको करोड़ों वर्षों जैसा व्यतीत हुआ, एक एक क्षण करोड़ वर्ष जैसा हमको व्यतीत हुआ। अब्द कोटि प्रतिमा, प्रतिमा ने समान, प्रतिमा इसीलिए कहते हैं प्रतिमा, प्रतिमा ने जो समान हो इसीलिए उसको प्रतिमा कहते हैं। के रूप रंग में आकार में जो एक सी हो उसको प्रतिमा कहेंगे। तो वहां पर इसलिए जहां भी ठाकुर विराजमान हैं कभी भी प्रतिमा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर स्वरूप शब्द का प्रयोग होता है। कोई नहीं कहता है कि कौन सी प्रतिमा विराजमान, वहां रसाभास हो जाएगा। कौन सी स्वरूप विराजमान है, कौन सी निधि विराजमान है, यही कहा जाता है, प्रतिमा शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो तत्राब्द कोटि प्रतिमा वह करोड़ों वर्षों जैसी हो गई एक एक क्षण। रविम बिना क्षण रिव नस्तवाच्युतः, हे अच्युत जैसे सूर्य के बिना आंखें कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, रविम बिना अक्षण, अक्षण हो माने नेत्र जैसे काम नहीं करते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे बिना हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। दोबारा सुन लें, हे अंबुजाक्ष कमल नयन भो भवान, आप जिस समय यही माने जब कुरून मधुन बात सुरुद दीक्षा कुरुदेश में पांडवों का रायसु यज्ञ करने के लिए और मधुदेश में ब्रजवासियों को प्रकट लीला से अप्रकट लीला में ले जाने के लिए बंधुओं का दर्शन करने के लिए द्वारका से लौट कर के गए थे, उस समय हम द्वारका वासियों के लिए क्षण माने एक एक क्षण अब्द कोटि प्रतिमा भवेत, करोड़ों वर्षों जैसा हो गया, जैसे आँखों के बिना, सूर्य के बिना आँखें व्याकुल हो जाती हैं, प्रकाश के बिना आँखें व्याकुल हो जाती हैं। अथवा ये जो रक्तलोक का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आशीष तथ्या जय जय जय त्याविरास्ते मुनि नाम देवश्रेणी श्रेणी स्तुति कलकलो मे दुरा प्रादुरासी हर्षोद्घोतः स्फुरत पर तो नागरियाम गरियान को वा रंगस्थल भुवि हरे भेज रे नानो रागम। जिस समय श्री कृष्ण मथुरा में कंस की रंगस्थली में पधारे, उस समय आशी तथ्या जय जय जय त्याव रास्ते मुनि नाम, मुनियों ने सत्य आशीर्वाद दिए, तथ्या माने सत्य, मुनियों के आशीर्वाद गलत नहीं थे। कृष्ण ने जैसे ही कंस के रंगमंच में प्रवेश किया उस समय जय हो जय हो जय हो ये जो आशीर्वाद दिए ये केवल कहने के जय जय नहीं थी, तथ्या माने यथार्थ। और पृथु महाराज के चरित्र में भी जब पृथु महाराज राज्य गद्दी के ऊपर बैठे वहां पर भी मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं कि ऋषश्चाशिषा सत्या, ऋषियों ने सत्य आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के साथ में सत्या विशेषण लगाया गया, क्योंकि ऋषियों के आशीर्वाद कभी गलत नहीं होते हैं। ये केवल यही केवल प्रवाह में कहे गए नहीं है जय हो, ये प्रवाह में कहा गया नहीं है, जय हो का मायने रखता है, वे सत्य आशीर्वाद। और जहाँ स्वस्थ वाचन किया जाता है वहाँ पर सत्या एता आशीष संतु, वेद भी कहते हैं कि ये जो आशीर्वाद हैं ये सत्य हों। तो पुण्यावाचन के समय भी सत्या एता आशीष संतु, ब्राह्मणगण सत्य आशीर्वाद ही देते हैं कि हमारे आशीर्वाद सत्य हों। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु महाशीषा, शत्रुराम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मुदयस्तव, ये आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पर तथ्या शब्द ये अंडरलाइन करने लायक है, तथ्या माने यथार्थ, यथार्थ आशीर्वाद मुनियों ने दिए। क्या आशीर्वाद दिए, जय जय जय, तुम्हारी जय जयकार हो। तो ऋषियों ने जय जय जय ये सत्य आशीर्वाद दिए। इति आवे रास्ते मुनि नाम, मुनियों के आशीर्वाद प्रकट हुए। देव श्रोणी स्तुति कल कला, और देवता लोग उस समय श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, स्वागत है स्वागत है, आप महान हैं, ऐसे देवतागण स्तुति कर रहे थे। तो देव श्रेणी, देवताओं की जो श्रेणी है वह स्तुति कलकला, स्तुति का कलकल निनाद कर रही थी। मेदुर प्रादुरासीत, जो स्तुति है वह अपूर्व, मेदुर माने शब्द के साथ में प्रादुरासीत प्रकट हुई। और हर्षोद्घोता घोषा स्फुरत परता नागरीणाम, और जितनी भी मथुरा की नागरीगण थी उनका हर्षोद्घोष उस समय प्रकट हुआ। अब ये जो नागरी हैं ये प्रायः ब्राह्मणों की पत्नी है, मथुरा में जो नागरीगण हैं और जो प्रशंसा कर रही हैं वे कंस पत्नी नहीं है, वे सब ब्राह्मणों की पत्नी हैं। और उन ब्राह्मणों की पत्नियों का कहीं ना कहीं ब्रज के साथ में और ब्रज की जो भीलनी है उनके साथ में संपर्क है। पूर्णा पुलिंदोर्गाय पदाब्जरागो इत्यादि कह करके, तो ब्रज की मालिन, ब्रज की भीलनी, ये यज्ञ पत्नियों के पास में यज्ञ की सामग्री पंचपल्लव दूर्वा यज्ञ की समधा ये देने का काम उनका है। तो इस देने के काम के साथ में उनका कहीं ना कहीं यज्ञ पत्नियों के साथ में संबंध है। ऐसी यज्ञ पत्नी जिस समय श्री राम कृष्ण को कंस के उस रंगमंच पर आते हुए कह रही हैं, देख रही हैं, उस समय भी कह रही हैं कि आहा ये जो कृष्ण है ये पूर्ण पुरुष नारायण ही यहाँ आए हैं। तो ये जो वचन है पूर्ण पुरुष नारायण है, ऐसे जो वचन वहाँ पर आए हैं देवी मथुरा की मथुरावासिनी स्त्रियों के, वो सारी मथुरावासिनी स्त्री नहीं हैं बल्कि ब्रज के संपर्क में जो रही हैं ऐसी स्त्रियों के ही वे वचन हैं। तो हर्षोद्घोष स्फुरत परतः नागरीणाम गरियान, जो नागरीगण हैं उनका गरियान परम गंभीर हर्षोद्घोष उत्पन्न हुआ। केवे रंगस्थल भूवे हरऊ भेज रे नाम रागम, इसलिए श्री कृष्ण जब रंगस्थल में पहुँचे तब कौन ऐसा है जो कि श्री कृष्ण के साथ में अनुराग नहीं करेगा। ऐसे श्री कृष्ण जितने भी व्यक्ति हैं उन सबों के द्वारा स्तुत्य होकर के विराजमान हैं। और कृष्ण का एक जो गुण है रक्त लोक, सारा संसार उनसे आसक्ति करता है, वो गुण यहाँ प्रकट हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, जय श्रीश गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधारमण हरि गोविंद, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन मोहन देव जी की जय। गजब है, श्री रूप गोस्वामी जी ने जो श्लोकों का संकलन किया है वो मार्मिक है। श्री कृष्ण की महिमा के कितने सुंदर सुंदर श्लोक, एकदम अत्यंत सुंदर श्लोक और बड़े चमत्कारपूर्ण जो श्लोक हैं उनका संकलन। हाँ हाँ, अद्वित आचार्य ने तो माने महाप्रभु को प्रकट कर लिया, अद्वित आचार्य ने महाप्रभु को प्रकट कर दिया तुलसीदल मात्र। ब्रज की भीलनी जो है वे उनका संपर्क रहा है, यज्ञ पत्नियों का संपर्क तो रहा है। हाँ हाँ, ब्रज की जो भीलनी और मालिन है? नहीं नहीं वो नहीं, कृष्ण के गुणों का गायन करती थी। नहीं नहीं भले भले कृष्ण के गुणों का गा रही हैं वे, और कृष्ण के द्वारा जो असुर वध इत्यादि लीला है उसका भी वर्णन कर रही हैं। तो उनको ये अंदाज तो हो रहा है कि कृष्ण परम मधुर और परम ईश्वर है। अच्छा, जो यज्ञ पुरुष हैं वे यज्ञ उनके जो पति हैं चतुर्वेद ब्राह्मण, वे भी ये कह रहे हैं कि आहा हमारी पत्नियाँ बड़ी भाग्यशाली हैं जो परम पुरुष का भी दर्शन करें आए, और हम रह गए। बोले अजी चलो अभी चलें दर्शन करें आए। बोले चले, पंत कंस के से किसी ने कह दिया तो फिर कंस हमारा जो सीधा बाध रखा है वो सब बंद कर देगा, इस भाई से नहीं चलेगा, पेटिया जो बांध रखा है वो सब बंद हो जाएगा, इसलिए उस भाई से भी नहीं गए। हाँ हाँ, पहले पहले कहाँ कहीं कहीं ना कहीं दर्शन किया है। हाँ नहीं, यज्ञ पत्नी तो दर्शन कर चुके हैं, परंतु ये कंसात भीता न चाचलन ऐसा वर्णन किया गया, कंस के भाई के कारण ब्राह्मण लोग नहीं चले, ब्राह्मण लोग नहीं चले। हाँ हाँ, यज्ञ पत्नी दर्शन कर चुकी। जय भैया राधे राधे। हाँ हाँ, वो नहीं तटस्थापना रहेगा इनमें, तटस्थापन कभी नष्ट नहीं होता है, वो भी नित्य शक्ति है, वो नष्ट नहीं होगा, परंतु वो विशुद्ध सत्व जो शक्ति है उसका विस्तार है। भक्ति जो है वो विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व भक्ति से युक्त होने के कारण माया का जो उनका अभी तक जो माया में थे वो माया में नहीं रहे, बल्कि वे माने तट में नहीं रहे, तट से हट करके अब समुद्र में आ गए, ब्रह्म समुद्र में आ गए। तो यूँ है कि तटस्था इसीलिए कहते हैं कि वो कभी माया में रहेगा, कभी समुद्र में चला जाएगा, तो अब समुद्र में चले गए, तो लीला में वैकुंठ में पहुंच गए। कैटेगरी क्या रहेगी? कैटेगरी वो है, वो जीव कैटेगरी है। अच्छा, जीव कैटेगरी, परंतु जीव कैटेगरी दो प्रकार के जीव है ना, एक जीव जो है वो नित्य सिद्ध होकर की जो विराजमान हुए वो उस जीव में जीव कोटि में रहेंगे, परंतु वो साधन सिद्ध रहेंगे, नित्य सिद्ध नहीं रहेंगे, नित्य सिद्ध नहीं रहेंगे, साधन सिद्ध रहेंगे, परंतु स्वरूप शक्ति जरूर है उनमें। अच्छा है, स्वरूप शक्ति इसलिए है कि क्योंकि भक्ति अपने आप में स्वरूप शक्ति है, और भक्ति के कारण ही उनका प्रमोट हुआ है, प्रमोशन हुआ है। हाँ नहीं, वो तो ज्ञानियों का हो गया। स्वरूप शक्ति का मतलब है, स्वरूप शक्ति मतलब कृष्ण की स्वरूप शक्ति, उसके द्वारा भी जीव को भी अपने परकर के भीतर स्थान दे रहे हैं। हाँ, अपने परकर के रूप में स्थान दे, हाँ ये उसका ज्ञान है, परंतु वो स्वरूप शक्ति विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व वहां पर जरूर है, विशुद्ध सत्व की कृपा से ही उनको पार्षद देह की मिली, प्राप्ति हुई है। साधन सिद्ध कैटेगरी यही रहेगी। हाँ, वहां पर साधन सिद्ध रहेंगे, और साधन सिद्ध जो है वो नित्य सिद्धों के सर्वदा अनुगत ही रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि माने जो प्राण सखी हैं, जो नित्य सखी हैं, वो प्राण सखी के अनुगत हुई, प्राण सखी प्रिय सखी के अनुगत हुई, प्रिय प्रिय नर्म सखी के अनुगत हुई, प्रिय नर्म सखी राधिका के अनुगत हुई। माने राधिका के अंगत हुई ललता विशाखा, ललता विशाखा के अंगत हुई श्री वृंदा नंदी नांदी नांदीमुखी, और उनके अनुगत हुई श्री नित्य रूपमंजरी, और रूपमंजरी के अनुगत हुई फिर जो नव मंजरी है वो अच्युत मंजरी, नव मंजरी वो उनके अनुगत होकर के विराजमान। तो इस तरह से अनुगत होकर के विराजमान, उनका उनका तटस्था शक्ति का अंश कभी समाप्त नहीं होगा, तटस्था शक्ति का अंश कभी समाप्त होता ही नहीं। यहाँ तक कि सत्य तो ये है कि जो प्रिया हैं उनकी बात छोड़ दो, बात बाकी के जितने भी अन्य लोग हैं, नंद यशोदा प्रिया इनकी बात छोड़ दो, बस बात बाकी के जितने भी लोग हैं गरुण इत्यादि वे सब तटस्था शक्ति में, गरुण विश्वक्सेन इत्यादि स्वरूप शक्ति नहीं है, तटस्था शक्ति, परंतु लक्ष्मी जी स्वरूप शक्ति है। नंद यशोदा ललता विशाखा राधारानी, राधारानी के काय भी रूपा वे नित्य परकर हैं और वे स्वरूप शक्ति हैं, वे जीव कोटि में नहीं है। चारों रस जो है हाँ सब सब जो नित्य परकर है वो तो वो है, परंतु परंतु श्री चित्रक पत्रक इत्यादि जो हैं उनके अनुगत जो ये दास पहुंचेगा ये तटस्था शक्ति ही कहलाएगा, ये तटस्था शक्ति कहलाएगा। सुबल मधुमंगल ये नित्य शक्ति हैं, ये कृष्ण के काय भी हुए हैं, परंतु सुबल के परकर में कोई सखा जाएगा तो वो जीव कोटि में कहलाएगा तटस्था शक्ति। तो जो यहां से प्रमोशन होकर के गया है वो तो तटस्था शक्ति है, और जो प्रमोशन होकर के नहीं गया है लीला के विस्तार के लिए श्री कृष्ण ने ही अपने आप को प्रकट किया है, विस्तार किया है, वो स्वरूप है, विस्वरूप। नहीं तटस्था का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह आए, तट जो है वो कभी जल का भाग बनना और कभी सरोवर का, इसलिए उनको तटस्था कहा। पहले किसी समय में वे तट के भाव रहे थे, माया के भाग रही थी, अब ब्रह्म समुद्र के भाग हो गए। नहीं भले भले तट, परंतु तट ही समुद्र बना है, तट समुद्र में गया है, तट समुद्र में गया है, समुद्र का भाग बन गया, तो वैकुंठ के भाग बन गए वे, परंतु वैकुंठ का भाग होते हुए हैं वो तटी है, वे तटी किसी जमाने में यहाँ से प्रमोट होकर के भी वहाँ गए। उसको कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे मूल समुद्र, जिस जो कभी भी पानी को नहीं छोड़ता है, नहीं मूल समुद्र का वो भाग जो कभी भी पानी से रहित नहीं है, हमेशा पानी से युक्त रहेगा। और एक है कि कहीं सुनामी आई और तब तट समुद्र का भाग बन गया, ये दोनों में अंतर है। थोड़ा अंतर है माध्वाचार्य जी के और गौड़ियों के जो भेद है उसमें अंतर है। माध्वाचार्य जी के अनुसार असुरों का कभी कल्याण नहीं होगा, माध्वाचार्य जीवों को तीन रूपों में मानते हैं, माध्वाचार्य की स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है। माध्वाचार्य जीवों को सत्व रजस्तम तीन कोटि का मानते हैं, इनमें सत्व कोटि के जो जीव हैं वे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परंतु रजोगुण तमोगुण कोटि के जो जीव हैं उनका मोक्ष नहीं होगा माध्वाचार्य की स्थिति में, और वे कहीं अंत तक नरक के भागी भी हो, भागी ही होंगे। तभी कृष्ण की कृपा अनर्गल हो जाए तो बात अलग है, पर सामान्यतः उनका प्रमोशन नहीं है। माध्वाचार्य जी के सिद्धांत का समन्वय कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि वे असुर प्रकृति के, माध्वाचार्य कुछ ये कहते हैं कि जिसका जो ओरिजिनल एसेट्स हैं उसको कहीं ठाकुर नहीं छूते हैं। तो यदि कोई जीव अपने आप में उनके एसेट्स ही ऐसे हैं, उनकी अपनी निज संपत्ति ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव के साथ में ठाकुर कभी खेल छेड़खानी नहीं करते हैं। इसलिए जो तमोगुण के जीव हैं उनके ऊपर वे छेड़खानी नहीं करेंगे। इतना होते हुए भी एक बात बल माताचार्य भी कहते हैं कि भगवान की शक्ति अनर्गल है, उस मालिक का मालिक कोई नहीं है। सामान्य नियम तो ये है, परंतु विशेष नियम के आधार पर कभी जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो जो रजोगुण और तमोगुण स्वभाव वाले जीव हैं, उन स्वभाव वाले जीवों को के साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते हैं, अचिंत्य शक्ति के द्वारा कभी भी छेड़खानी कर लेंगे, छेड़खानी कर लेंगे। हाँ, वो जाएंगे ही नहीं, वो जाएंगे ही नहीं। हाँ, तो मध्वाचार्य जी तो यही कह रहे हैं कि मैंने वो जाएंगे नहीं, और वे सदा परंतु जो दैवी जीव और आसुरी जीवों का जो भगवत गीता में जो निरूपण किया गया उसको यदि कहीं आधारभूत मान लिया जाए, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति कही और दैवी जीव और आसुरी जीव जो कही गई उसको यदि कहीं उनको उनकी ओरिजिनल एसेट्स मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में उनका वे सदा वहाँ पड़े रहेंगे। जब ठाकुर की अचिंत्य कृपा होगी तो अचिंत्य कृपा से भले बन लेंगे, परंतु वे अपनी तरफ से कभी भी प्रयास नहीं करेंगे कभी प्रमोट होने का। हाँ, तो भ्रमते भ्रमते कौन भाग्यवान जन, वो फिर वो कोई कोई भाग्यवान जो है वो आएंगे। तो मध्वाचार्य की जो स्थिति है वो ऐसी है, परंतु सामान्यतः जो गौड़ी जन हैं वे कह रहे हैं नहीं, जीव जो है वो ठाकुर के प्रति कभी भी वैष्णव कोई यदृच्छा हो जाए तो यदृच्छा होने पर वैष्णव का संग मिलने पर वो आगे बढ़ सकता है। ये तो के नापे परम स्वतंत्र है, भक्ति परम स्वतंत्र, तो वो कभी बढ़ जाएगा, सामान्यतः नहीं बढ़ेगा। ये वाली बात ज्यादा संगत लगती है। हाँ हाँ, घोड़ियों की आगे की बात है। अब वो उनको भी कहीं ना कहीं अपनाना तो पड़ेगा ही। अब जैसे भले द्वैतवादी हैं, श्री मध्वाचार्य भले द्वैतवादी हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर का जीव से भेद है, ईश्वर का जगत से भेद है, जीव का जीव से भेद है, जीव का जगत से भेद है, तो पांच प्रकार के भेद मान रहे हैं और पांच प्रकार के भेद को मान रहे हैं, परंतु पांच प्रकार के भेद मानते हुए भी वे भी कहीं स्वीकार करते हैं कि अहिकुंडलवत व्यपदेशः। इस सूत्र की जो व्याख्या करते हैं उसमें कहीं भी जीव और जगत को आश्रित मान करके कहीं एकता उनको भी स्थापित करनी पड़ती है, तो अद्वैत तो कहीं ना कहीं उनको भी मानना पड़ता है। शुद्ध द्वैत तो रह नहीं सकता है, शुद्ध द्वैत नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं तो अद्वैत तो हो ही जाता है। वो ये कह रहे हैं कि अहिकुंडल व्यपदेशः, एक सर्प जो है वो उसने कुंडली बांधी रखी है, तो कुंडली की स्थिति में हम ये कह सकते हैं भेद दिखता है कि ये सर्प है, ये उसकी कुंडली है, ये कहीं कुछ भेद दिखता है, परंतु जिस समय वो कुंडली खोल देगा उस समय कुंडली नहीं दिखेगी, केवल सर्प सर्प दिखेगा। तो कुंडली की स्थिति में सर्प और कुंडली दोनों दिखेंगे तो भेद भी दिखेगा। तो व्यवहार में तो जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, ईश्वर जगत का भेद, ईश्वर जीव का भेद, ये पांच भेद जो हैं वो दिखेंगे। परंतु जब कभी श्री प्रभु इस भेद को मिटाएं तो जैसे कुंडल में और सर्प में भेद नहीं है, कुंडली और सर्प में भेद नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जीव जगत भी परम अलग नहीं है, वो भगवान के आश्रित होकर के ही विराजमान है, ये उनको भी स्वीकार करना पड़ता है। मध्वाचार्य को भी एकदम भेद, पूरा भेद नहीं कर सकते हैं, आई कुंडल आश्रित है यही कहेंगे वे? नहीं भाई, नहीं, ये तो कहते हैं बिल्कुल आश्रित है, ये तो उनका सिद्धांत ही है कि जगत और जो जीव हैं वो दोनों के दोनों ईश्वर के आश्रित हैं, तो ये तो कहेंगे। और आश्रित होते हुए आश्रित को कहीं वे उपचार में कहीं अभिन्न अभेद भी कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें, अयकुंडल बुद्धि उपदेशी।